Programa Seno, la factoria dels 80, The Edis Factory, tot el resum de la música d'una generació al teu costat. Comencem amb Stephanie Mills, I never knew love like this before, mai he conegut un amor com aquest abans. Salutacions de Rafael Corbí. You're my all, you're part of me. Oh, you can feel the sun right in the pouring rain. I won't say when, don't know when, but soon there's gonna come a day, baby, I'll be back again. Yeah, I'll be back for you. Diverses cançons i ritmes per començar una nova edició de La Factoria dels 80 amb aquesta gent que ens acompanyava, Stephanie Mills, I Never Knew Love Like This Before, en David Bowie amb Let's Dance i en Lou Gramm amb Midnight Blue. Diferents propostes musicals que també ens acompanyen com el millor de l'Italo Disco amb Secchi i Orlando Johnson, I Say Yeah. place to bear. You're still damn good. No one's gotten to you yet. Every time they were sure that you caught, you were quicker than they thought. You just turn your back and walk. You always said cards will never do you wrong. The trick you said was never play the game too long. A gambler's share, the only risk that you would take, the only loss you could foresee, the only bluff you couldn't fake. And you're still the same. I caught up with you yesterday. Still the same. Still the moving same. Game to game. arrossegant els camins musicals de la Factoria dels 80 i d'alguna altra, doncs, també aproximació cap als 90. Aquí mira, You're So Vain, amb el Dreamhouse Mix, amb Seki Orlando Johnson, I Say Yeah, també amb Bob Seger, amb The Silver Bullet Band, dels temes que destacaven a les llistes de música pop americanes de l'any 1978, amb Still the Same, i Laser Dance, amb Humanoid Invasion, que acabem d'escoltar, és el remix original d'aquesta peça, una de les millors i més conegudes de l'Italo Disco. Seguim, ho fem amb una cançó que ens portaven des del 1995, Faith Evans, un dels èxits també d'aquell any, You Use It to Love Me.

Seguim amb la música a través de la factoria dels 80, amb Walks, amb Ride Between the Eyes, amb Journey Separate Ways, amb Walls Apart, i aquesta cançó tan conegudíssima de Patrick Hernández, anomenada Let the Music Play. És Born to be Alive. Let the Music Play és el tema amb el qual acabarem aquesta primera part del nostre espai, amb Shannon. La factoria dels 80, aquesta és la nostra edició número 101. He tried pretending a dance is just a dance.